إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد دوغسانغو كتك إيمان شكراني نينجي كو كمليفو زنم صحيح الله تبارك وتعالى na vile vile tunamtakia rehma na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fahuwa al-mukarram bil Qur'an al-aziz al-mu'jizat al-mustamarra ala ta'aqub as-sinin mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala amemtukuza kwa kumpatia Qur'ani tukufu. Qur'ani ambayo ni muujiza. Tena al-mustamarra wenye kuendelea. Na bila shaka sisi Waislamu tuna fahari kubwa sana kupewa kitabu ambacho kisichokuwa na shaka ndani yake. Na vile vile kuletewa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni afdhalul khalqi inda Allah tabaraka wa taala, ni mbora wa viumbe mbele ya Allah tabaraka wa taala. Bali Allah ndani ya Qur'anil Karim ameitangaza neema hiyo, laqad manna Allahu ala almu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله تبارك وتعالى أنا سيما داني قرآن بلا شك تمي ونعمشين نيني وإسلام كما هم ججوا كجم تمي محمد نعمة بس الله أنا تتنغزي كما الله ametuneamesha sisi Waislamu pale alipotuletea mtume miongoni mwetu akitusomea aya na kututakasa, na kabla ya kuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam basi watu walikuwa katika upotovu ulio dhahir. Na ukitaka kuyajua haya basi soma tarikh ya Kiislamu kabla ya kuja mtume sallallahu alaihi wasallam, jinsi gani mambo ya jahiliya yalivyokuwa ikifanyika, na baada ya kuja mtume sallallahu alaihi wasallam jinsi gani aliwaweka watu katika ustaarabu, katika upendo, katika mahaba. Na ndio maana hapa tumekutana katika mahfali haya ya kuaga ndugu zetu ambao wanaomaliza. Na bila shaka nikiri kwamba nimepata faida kubwa sana katika huu utangulizi uliotangulia hapa kwa ndugu zetu, jinsi gani mlivyojipanga, na hii yote tufahamu ni kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala na kuendeleza hili gurudumu la da'wa. Kwa hiyo insha Allah, katika unwani ya maudhui ambayo niliyopewa hapa na ndugu zetu, mliona tuzungumzie sababu zinazopelekea kuenea kwa dhambi ya zina katika jamii, yani bimaana al-asbab al-muaddiyat ila intishari jarimati zina au al-asbabu ila al-wuku'i fil fahisha, sababu zinazopelekea kuenea katika yani uovu wa zina. Maudhi hii ni adhim sana. Kwa nini? Kwa sababu imeendana na kaida ya kisharia, kanuni ya kisharia, kwamba Allah tabaraka wa taala katika sunna yake, utaratibu wake, idha harrama shay'an, pindi anapoharamisha jambo lolote, basi sadda al-abwab al-musilatu ilayhi, hufunga ile milango ambayo inayopelekea kuingia katika jambo hilo. Yani katika kanuni ya kisharia kwamba Allah tabaraka wa taala akiharamisha jambo lolote lile, basi anafunga ile milango ambayo itampelekea mtu kuingia katika lile jambo. Na ndio maana hata katika balagha ya Qur'an unakuta wala taqrabu zina, kwamba msikurubie zina. Haijaja kusema kwamba watu wasizini, yani msikurubie, bimaana kuendea katika asbab ambazo zitakazopelekea kuingia katika jarima tu azina. Bila shaka kama inavyofahamika kwamba yu'tabaru azina min kabairi dhunub, inazingatiwa na kufahamika kwamba zina ni miongoni mwa madhambi makubwa kabisa katika dini yetu. Na jambo gani linaloashiria kwamba zina ni katika madhambi makubwa? Kuna kaida, kanuni ya kisharia, ya dhambi yoyote ambayo ndani yake kuna had, ndani yake kuna laana, ndani yake kuna ghadhabu za Allah, ndani yake kuna adhab, basi hiyo inachukuliwa ni kabair dhunub. Kwa hiyo hii ni kanuni nyingineyo katika kawaid, kwamba kila dhambi ukiona ndani yake kwamba huyu akifanya ovu hili, mathalan tunaelewa zina adhabu zake au haddi zake, kuna mambo ya kupigwa mawe ikiwa katika sharia ya Kiislamu, katika nchi zinazoongozwa na sharia ya Kiislamia kuna kupigwa bakora. Tunaelewa kwamba katika suala zima la annamima, kuteta, kuna suala zima la watu kuadhibiwa hata katika kabri, kwa sababu kuna ithbatu na adhab. Vile vile Mtume SAW anasema la'ana Allahu ar-rash wal-murtash, kuna la'ana hapa. Kwa hiyo pia ni katika kabairi dhunub. Kwa hiyo madhambi yote ambayo ndani yake yana la'ana, yana adhabu iliyopangwa na sharia al-islamia, na vile vile yana ghadhabu za Allah tabaraka wa ta'ala, basi hayo yanaingia katika kabair adh-dhunub. Kwa hiyo Allah tabaraka wa ta'ala ndani ya Qur'an al-Karim asema wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Qala al-allamatu as-sa'diyu asema an-nahyu an qurbani zina ablagu min nahyi an mujarrad fi'lihi. kwamba Allah tabaraka wa taala aliposema ndani ya Qur'an al-Karim kwamba na wala msikaribie zina, kwa sababu kuikaribia zina jambo hilo ni chafu na ni njia mbaya. Msikilize mwanachuoni hapa, Al-Sheikh Saadi ni mmoja katika wanawazuoni wakubwa wa Ahli Sunna, na tafsiri yake ni miongoni mwa tafsiri nzuri kabisa ambayo talibul ilmi anatakiwa isome. Anasema katazo la kuikurubia zina ni ablagh, limekwenda mbali zaidi, minan nahyi an mujarrad fi'lihi, kuliko katazo la kuingia penyewe katika suala hilo la zina. Limadha? Kwa sababu gani? Lianna dhalika yashmalu an-nahyi an jami'i muqaddimatihi wa dawa'ihi, fa inna man kaman hama hawla al-hima yushiku an yaqa'a fihi. Anasema kwa sababu katazo la kuikurubia zina hii inaenea ni katazo na kuanza kule kwa utangulizi wa kuliendea jambo hilo, mukaddimati, yani jambo lolote ambalo lenyewe ni kama utangulizi ambao wewe utakupelekea kuingia katika suala hilo la zina, iwe ni an-nadhar bishahwa, kuangalia kwa matamanio, uwe umekaa katika shashat wal qanawat, mtu amekaa mbele ya screen anaangalia picha mbalimbali za machafu zinazoashiria kupelekea katika zina, iwe amekaa na mwanamke ajinabia, ambayo yote haya tutaona katika alahadith za Mtume sallallahu alaihi wasallam jinsi gani alivyokuwa akikemea mambo haya. Kwa hiyo mambo yote ambayo yanayoenea katika utangulizi wake na katika matukio yake ni kama vile yule ambaye mchungaji anaichunga pembezoni mwa mipaka, anahofia ataingia ndani yake. Kwa maana hiyo sasa, fawasafa Allahu tabaraka wa taala zina wa qubhihi bi annahu kana fahisha, kisha Allah tabaraka wa taala akasifia zina na ubaya wake, akautaja kwamba jambo hilo ni fahisha. Innama yastafhishu fi shar'i, jambo hilo linapelekea kuingia katika uchafu katika mambo ya sharia, na vile vile inavuruga katika mambo ya akili na katika mambo ya fatra, maumbile ya mwanadamu, yani mambo haya yanakataa kutokana na kukusanya hili jambo la zina. Kwanza unakuwa tayari wewe umeingia katika mambo aliyoharamisha Allah tabaraka wa taala, unakuwa hauelewi haki za familia na kuharibu familia na kuharibu nasab na mambo mengineyo yasiyokuwa hayo. Kwa maana hiyo, Allah tabaraka wa taala katika nukta hii ya kwanza alipowaambia umma kwamba jamani, na wala msikaribie zina, kwamba hii inaingia katika suala zima la mukaddimati, utangulizi wake katika wasailun min ayi wasaili min alwasail, katika njia zozote miongoni mwa njia zinazopelekea watu kuingia katika jambo hilo. Kwa hiyo lam yaktafi sallallahu alayhi wasallam bitaharimi bal harrama alashya allati tuadda ila zina, yani mtume hakuishia tu katika kusherehesha, kwa sababu mtume ndio mfasir wa maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam, katika suala zima tu la kuharamisha watu wasizini, bali ameharamisha hata jambo, mambo yote ambayo yanayopelekea watu kuingia katika uchafu wa zina, yani alaja almarad min judhirihi, yani mtume ameyatibu maradhi toka asili yake. Na haya mambo nyinyi madaktari mnayafahamu, yani kutafuta ile asili ya jambo lenyewe. Kwa nini watu wanaugua maradhi haya? Kwa hiyo mkatupa vizuizi mbalimbali, tumia hivi, usitumie chakula hichi, usifanyaje. Kwa hiyo sallallahu alayhi wa sallam aalaja almarad min judhurihi wa rubbama takunu awwalu marahil alfahisha. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameyatibu maradhi kutoka katika asili yake, na iwezekana hilo jambo likawa ndio la mwanzo kabisa mtu kuingia katika fahisha wal'iyadh billah. Moja ya jambo hilo, an-nabii sallallahu alayhi wa sallam anasema katika hadithi yake tukufu, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin. Hadithi sahih. Kwa hiyo miongoni mwa sababu zinazowapelekea watu kuingia katika fahisha, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wasikae faragha mwanamke na mwanamume isipokuwa lazima awepo mahrami wao. Yani kile kitendo cha kukaa faragha mwanamke na mwanaume wawili tu, jambo hilo ni muharram katika sharia. Hata katika mambo ya khitba, al-khitba ni mtu amekwenda kuposa katika nyumba, kisha baada ya kuposa, kwa hiyo anaambiwa okay, nendeni pale katika ukumbi mkae, wewe fulani Zaidi na wewe Ruqayya. Natolea mfano. Kwa hiyo jambo hili linakhalifu sharia aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume anakataza kukaa faragha baina ya mwanamke na mwanamume isipokuwa katikati yao anatakiwa awepo mahram. Fi hadha ayuha al-ikhwa an-nahyu an-nabawi asrarul ilmiyya lam tuktashaf illa hadithan indama kathura al-ikhtilat bayna ar-rijali والنسائي وبدأت نتائج هذا المرض بظهور فورا. أسمى إمام ابن القيم رحمة الله عليه كوانبا كتزهيلي لم توم صلى الله عليه وسلم أمبالو نميونغوني ومامبو ينايوبلكي كتك الزنا كتك ووف وزنا كوكا فراغا بين يمن مومن ومن مكي. Jambo hili lina siri za ndani sana, tena za kielimu, ambayo haliwezi likadhihirika ila baada ya kutokea matukio mbalimbali ya al-ikhtilat, mchanganyiko baina ar-rijal wan-nisa, na hapo yameonekana nataiju yake, natija zake kutokana na kudhihiri yale mambo ya uchafu kwa haraka sana. Na hili jambo sote tunalijua, bali al-insanu ala nafsihi basira, kutokana na mambo yani kufanya ile tasahul, kuna tatizo gani bwana? Kwani mimi sinakaa tunazungumza mambo ya masomo, mambo ya maisha, mambo ya maendeleo mbalimbali. Kwa hiyo jambo hili likaonekana kwamba ni jambo la kawaida, lakini wallahi ni miongoni mwa mambo ambayo yanayopelekea watu kuingia katika jarima tu zina wa iyad billah. Tunamuomba Allah atukinge na jambo hilo. Naam, miongoni mwa jambo jinginelo ambalo ni miongoni mwa sababu za kuingia katika uovu wa zina ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwanza katika suala zima la al-musafaha, kupeana mikono baina ar-rijali wan-nisa'i, baina ya wanawake na wanamume, ambalo jambo hili pia limeonekana ni jambo la kawaida. Tena sikuambii suala ya musafaha, bali hata almuanaka, watu wakumbatiana kabisa, yani mambo ya uzungu. Na kama usipofanya muanaka unaonekana wewe umepitwa na wakati. Ndugu zangu, hadha al-kalam min an-nabii al-ma'sum, maneno haya yanatoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye yeye ni ma'sum. Allah tabaraka wa ta'ala amewahifadhi mitume alayhi wasallam kutokana na kuingia katika madhambi. Mwenyewe mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inni la usaffihu an-nisa, mimi sipeani mkono na wanawake. Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye yeye ni ma'sum wa huwa afdhalu al-khalqi 'inda Allah, ambaye yeye ndio mbora wa viumbe mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala, bali Allah tabaraka wa ta'ala amemweka mtume mbele yetu, kisha akasema, laqad kanat lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yu'minu billahi wal yawmi al-akhir, kwamba Allah amemweka mtume mbele yetu kwamba mkitaka kuiga basi mwigeni mtume. Huyu mtume ndio kigezo kwenu nini, ndio ruwadha njema kwenu nyinyi. Mkitaka kujifundisha ustaarabu, mkitaka kuiga, basi mwigeni mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini bil asaf, kwa masikitiko makubwa kabisa, baada ya watu kuathiriwa na baadhi ya tamaduni za watu wasiokuwa wenye kufata mila aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo kumkhalifu mtume, wakaona ni mambo ya kawaida wala halina athar katika mjtama. Sikiliza maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, asema katika hadithi yake sahihi, li an yut'ana fi ra's ahadikum بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. kwamba bora mmoja wenu adidimizwe na sindano katika kichwa chake, tena ya chuma, ni bora kwake kuliko kumgusa mwanamke asiyekuwa ni halali kwake. Yani bora mmoja wenu adidimizwe na sindano ya chuma katika kichwa chake, yani itakuwa ni khairi kuliko kumgusa mwanamke ambaye yeye si halali kwake. Haya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam pia hapa ni sadd al-abwab, amefunga ile milango ambayo itawapelekea watu kuingia katika al-fahisha. Uislamu unakubali dharura za kisharia. Kuna dharura za kisharia, ili jambo lazima lifahamike. Ad-dharura tu tubihu al-ma'dhura, walakin ad-dharura tu tuqaddaru biqadariha. Katika sharia aliyokuja nayo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, dharura ni jambo ambalo linakubalika katika sharia na vile vile linakadiriwa. Mathalan, kuna mambo ambayo ya kisharia watu wanadili nayo. Chukulieni katika fani mbalimbali za mambo ya ilaji, mambo ya amalia, mtu anatakiwa amfanyie uchunguzi, afanyie operation. Haya mambo ni mambo mengine katika sharia, hayana tatizo, yanaruhusiwa. Lakini bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa indhar, ni ile mtu kutokuwa na sababu. Yani mathalan, waweza kumkuta mtu yupo wameshikana na yule imraat bila dharura yoyote, bila sababu yoyote, au kupeana mkono, au wengine wakaweka labda na kitambaa. Mambo hayo yote ni muharrama, yamekatazwa katika sharia hii aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana mtume akasema, bora mmoja wenu adidimizwe katika kichwa chake na sindano ya chuma kuliko kumgusa mwanamke asiyo halali kwake. Na hiyo wala aksi pia kinyume chake, au mwanamke akaenda akambashir akamgusa mwanamume bila ya sababu yoyote, jambo hilo ni haram katika sharia. Wasuila Abu Abdullah al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahli Sunnah, aliulizwa al-Imam Ahmad, mmoja wa wanawachuoni wakubwa wa Kiislamu, ani rajuli yusafihu al-mar'at, juu ya mwanamume ambaye yeye anamswafi anapeana mkono na mwanamke. Madha qala al-Imam, Imam Ahmad akasema la, jambo hilo halikubaliki, jambo hilo ni haram. Washaddada fihi jiddan, na akatumia ukali kabisa, jambo hilo la halikubaliki, jambo hilo ni makosa kisheria, mtu harusi kwa sababu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yeye mwenyewe amelichukulia tahadhari, amelitahadharisha kwamba inni la usaffihu an-nisa, kwamba mimi sipeani mkono na wanawake. Hiyo ni miongoni pia mwa mambo ambayo yanayopelekea watu kuingia katika jarima tuzina, na ndio maana waweza kukuta mtu anavyofanya musafaha na mwanamke tofauti na anavyofanya musafaha na mwingineo. Kimpa mkono imraat, ule mkono utachukua muda mrefu kidogo, tofauti na anapompa mkono mwanamume. Kwa nini? Kwa sababu shaitani tayari yupo katikati yao. Bali katika riwaya nyingine ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema, la yakhuluwanna rajulun bimra'atin illa shaitana thalithu lahuma, au kama kala alaihi salatu wasalam, kwamba wasikae khalwa, wasikae faragha mwanamke na mwanamume isipokuwa katikati yao yupo shaitani. Ndo asema al-Imam Ibn Uthaymeen, fama dhannukum biman huwa thalithuhuma ash-shaytan, ni ipi dhana yenu kwa yule ambaye, ni ipi dhana yenu nyinyi wawili baina ya mwanamke na mwanamume ambao Mtume anasema katikati yao ni shaytan, ni ipi dhana yako kwamba hapa hapata kuwa na usalama? Na baada ya watu kuyadharau mambo haya, basi imetokea mafsadi makubwa sana katika mujtamaa, yametokea matatizo makubwa sana katika jamii kwa watu kuacha mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallama yaliyo sahihi. Wa min asbabihi, na miongoni mwa sababu nyinginezo za kuenea uchafu wa zina, ni dukhulu ala nisa, kuingia katika majumba ambayo yana wanawake. Na tunapozungumzia wanawake ni wale ambao hawakuhusu wewe. Imekuja katika sahihi al-Bukhari wa Muslim, katika hadithi ya Uqbah bin Amir fi sahihi Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa'i. Mtume anatumia tahdhir, yani anaonya, jiepusheni kuingia kwa wanawake. Qala rajulun min al-ansar, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema maneno haya, akasema mtu mmoja katika wanawake, ya rasul afwan, katika maansar, ya rasulullah, araaita alhamu, unaonaje hamu, yani shemeji ambaye ni akhu zauja, ndugu yake na mke wako, yani bimaana wewe shemeji ya yule mwanamke. Mtume anasema jiepusheni kuingia katika majumba ya wanawake. Yule rajulu min al-ansar akamwambia, vipi mtume kuhusiana na shemeji, wewe unaingia nyumbani kwa shemeji yako? Na bila shaka mtu anapoingia nyumbani kwa shemeji yake anaingia kama vile ni kwake, hana tatizo muda wowote kwa jinsi yalivyozoeleka. Mtume akasema alhamu almaut, hao mashemeji hao ni mauti. Kwa nini? Ibn Uthaymeen anasema ni kutokana na mazoea yaliyozoeleka kwamba mtu anaingia nyumbani kwa shemeji yake kama vile anaingia nyumbani kwake, kwamba huyu ni mke wa ndugu yangu, mke wa mdogo wangu. Lakini Nabii sallallahu alaihi wasallam katika mafundisho yake amekataza. Kwa kuwa nini? Lianna shaytana yajri ala bani adam majratam, shaytani anapita katika kwa mwanadamu sehemu inayopitia damu. Na ndio maana hata Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye yeye ni masum, mtume wa Allah tabaraka wa taala, katika kuonyesha mazingira haya kwamba watu watahadhari, ni pale katika hadithi iliyokuja katika sahihain, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mu'takif kama katika ada zake inapokuwa katika mwezi wa Ramadhani, yuko katika i'tikaf. Akaja Safia mke wake, mmoja ya wake zake, kumtembelea mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya hapo, kwa sababu mtume alikuwa na nyumba ndogo ndogo karibu na Masjid Nabawi ambao walikuwa wanakaa wake zake, kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka kidogo pale katika kizingiti cha yule msikiti kama kumsindikiza. Ilikuwa tayari imekwisha ingia giza. Famarra rajulani min al-ansar, wakapita vijana wawili katika ama ansar, wakapita mwendo wa kasi kabisa. Mtume aliwaambiaje? Ala rislikuma, taratibu jamani, haina haja ya kutembea mwendo kasi. Yaani ni kama vile waliyadhu billah, mtu namuona labda mtu na muheshimu katika mazingira ambayo mbona kama haeleweki. Wao haijawapelekea hivyo kama ilivyokuja katika riwaya. Ila Nabii sallallahu alaihi wasallam, inaitwa sadd dharai, yani kufunga ule mlango ambao inaweza ikampelekea mtu katika fikra iliyo isiyokuwa sawa sawa. Akawaambia ala rislikuma innaha Safia, taratibu jamani, huyu mnayemuona hapa ni Safia, yani ni mama yenu huyu. Wale wakasema subhanallah, yani kuona kwamba labda mtume pengine ametufikiria tofauti. Akasema hapana, mtume akasema kwa sababu shetani anapita kwa mwanadamu sehemu inayopitia damu, asije akaingia katika nyoyo zenu akawafikirisheni jambo mkaingia katika halaki, katika maangamizi. Kwa sababu kumdhania mtume vibaya ni katika jambo la kupelekea katika maangamizi. Kwa nini mtume kazungumza hivyo? Ni tayari ile kwamba kwanza kuna mambo mawili makubwa. Dhannu bil mu'minin hasan, kuwadhania waumini jambo zuri. Yaani mathalan watu wanapokuwa halwa, wanapokuwa wawili, baina rajuli wa mraat, yawezekana mtu afaa kukaa na dada yake, baba mmoja mama mmoja, haikataliwi. Au dada yake ukhti li abi, wamechangia naye baba, hakuna tatizo. Au ukhti li ummi, wamechangia naye mama, hakuna tatizo. Au ukhti min ar-rabaa, au wamechangia naye, wamenyonya naye pamoja, hakuna tatizo. Ila ukasema tu hadhihi ukhti fil iman, huyo ndada yetu katika imani, ndio imezoeleka hivi. kwamba ni dada yangu katika imani. Tayib, haifai kukaa naye khalwa. Jambo hili ni miongoni mwa mambo yanayopelekea watu kuingia katika jarima az-zina, uchafu wa zina. Kwa maana hiyo ndio an-nabii sallallahu alayhi wasallam mafundisho yake mengi, kwa sababu yeye ni maasumu kama tultu lakum, yeye sadda turuq almuaddiyatu ila alfasad. Mtume sallallahu alayhi wasallam amefunga zile njia zinazopelekea katika fasad. Allah tabaraka wa ta'ala anasema zuina linnasi hubbu shahawati min an-nisaa والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الله تبارك وتعالى ينجو أمتهم بسيسي نانا تويلوا كليكو تنفجيلوا سيسي هيا مامبو يكوجي يمينيشا kuona kwamba wewe unaweza ukafanya jambo ambalo linalokwenda sharia au linalokhalifu mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kujiaminisha na kuona kwamba wewe ndio wewe unaweza ukapambana na mazingira yote. Wallahi jambo hilo halipo sawa sawa. Fa inna khaira alhadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah anasema wamepambiwa watu kupenda matamanio. Hii ni nature ya binadamu. Tena Allah tabaraka wa taala akasema minan nisa'i wal banin, kwa wanawake pamoja na watoto. Kupenda sana wanawake na watoto. Ash-Sheikh Ibn Kathir anasema fabada'a bin nisa'i, Allah tabaraka wa ta'ala ameanza kuwataja wanawake. Limadha? Lianna alfitna bihinna ashad, kwa sababu fitna kupitia wao ni ashad, mbaya zaidi, kali zaidi. Na ndio maana leo matatizo mengi katika alalam, kisikia watu wamevurugana, watu wameuana, imetokea matatizo nini, kichunguza asili yenyewe kaambiwa kuna mwanamke hapa kati, kwa sababu ndio hubu shahawat minan nisa. Allah tabaraka wa taala ameanza hivyo kwa sababu asema al-allama Ibn Kathiri, yeye anasema yukhbiru taala amma zayyana lin-nas fi hadhihi al-hayat ad-dunya min anwa'i al-maladha من النساء والبنين فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد. كما الله تبارك وتعالى أيلزي جنسياني ولبفن بواتك كمعيشة الدنيا هي ميونغوني مؤينا بالنبالي ذستره. كيشا الله ديو أكانزك ونواك وسباب متمنيو زيت ni makali zaidi kwa wanawake kuliko kitu kinginecho chochote. Kwa hiyo ndugu zangu katika iman, hii ni nukta kama ya nne ambayo inayozungumzia mambo gani ambayo yanayopelekea watu kuingia katika jarima tu zina, uovu wa zina, uchafu wa zina, ambao Mtume sallallahu alayhi wasallama ametahadharisha kiasi kikubwa. Jambo jingineyo ni adamu hadhul basar, ni watu kutofumba macho yao. Inapozungumziwa kufumba macho, ni watu kutoangalia mambo ya haramu, hususan an-nisa. Amara Allahu tabaraka wa ta'ala nabiyahu an ya'mura al-muslimina رجالا ونساء أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقد بدأ الله في كتابه بغض البصر لأنه مبتدأ تلك المعاصي كما أن مبدأ النار من مستصغر الشرف. أنا سيما كوانبا الله تبارك وتعالى أمي ممرشة متمواكي صلى الله عليه وسلم أتوامرشة سيسي وإسلام ونمومي نوانواكي كوانبا وسكدوي لمشو ياو katika kuangalia mambo ya haram hususan nisa. Na sasa hivi ni zaman al-ulama au alam al-ulama, yani kipindi cha mambo ya utandawazi. Mtu anaweza kukuta labda amekaa katika hasub, katika kompyuta yake. Alhamdulillah, kwa wale wanaojielewa anasoma durus, anafanya mambo ambayo ya kumpelekea kupata faida mbalimbali kama haya tuliyoona hapa. Lakini unakuta wengi sana katika wanafunzi mbalimbali wa mashule anatumia muda mwingi kuangalia mambo ya mafilamu, kuangalia mambo ya music, kuangalia mambo mbalimbali yanayopelekea vijana kuharibu ile fikra zao na kuingia katika suala zima la fahisha. Kwa kuwa tayari muda mwingi anapotumia ile katika mambo ya hasob, yani yale mambo ya batil katika hiyo miziki, katika nini, ndio yamechukua nafasi kubwa zaidi katika kulubi shabab, katika nyoyo za vijana. Na kwa sababu kijana Allahu tabaraka wa taala a'tahum min al-quwwat al-fikriya wal-quwwat al-jasadiyya, ana nguvu ya fikra, ana nguvu ya mwili, anaweza akafanya lolote. Kwa hiyo ina maana amejiachia huru kufanya jambo lolote ambalo alitakalo. Kwa hiyo matokeo yake yanapelekea katika kuingia katika jarima az-zina. Na ndio maana unakuta hata vijana wengi wanaojishughulisha katika mambo ya miziki ni vijana wa Kiislamu. Na hayo mambo yakawa yana mvuto mkubwa katika jamii, ina maana wengineo pia wanawaathir. Napo kutokana hana nyenzo madhubuti za yeye kumzuia kuingia katika jambo hilo. Na hizi amezungumza hapa Mushrif suala la ilmu sahihi. Wallahi hili ni jambo kubwa mno. Yani kuanzia ile asas. Kwa kuwa leo tazama inakuwaje hata wale magwiji wa music asema hiyo fani labda ameipata toka anasoma madrasa, labda alikuwa ni mtaalamu wa mambo ya makasida na nini na nini, matukio yake yakaingia sasa katika music, yeye amekuwa ni gwiji sasa, amekuwa ni kioo, maana watu wanaitwa vioo. Fanasalullah salama. Kwa hiyo wakawa ni sababu ya wale wanaowaangalia, wale wanavutukiwa katika mambo ya batil. Labda anamuona huyu ni kijana anakubalika katika jamii, amesuka nywele, na yule kijana naye anasuka nywele, amenyoa ile kiduku, naye ananyoa kiduku, ana mahusiano na nisa, wanawake, naye anafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo ni miongoni mwa mambo ya kuwapelekea watu katika suala zima la alfahisha ni watu kutodhibiti macho. Wallahi jambo hili ni kubwa. An-Nabii sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi, idhmanu li sittatu min anfusikum adhima lakum aljanna, nidhaminieni mambo sita katika nafsi zenu na mimi nikudhaminieni pepo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, usduqu idha haddathtum, semeni kweli mnapozungumza, wa awfu idha wa'adtum, natekelezeni ahadi mnapoahidi, wa addu idha itmimtum, rejesheni amana mnapoaminiwa, wahfadhu furujakum, hifadhini tupu zenu, ghuddu absarakum, fumbeni macho yenu. Ndio hii tunayozungumzia hapa, watu wafumbe macho sio kwamba watembee wamefumba macho, yani ni kujizuia na kuangalia mambo ambayo ya haram. Kisha jambo la mwisho, wakufu aidiakum, zuieni mikono yenu, kwa sababu hii Allah tabaraka wa taala yani ndio yenyewe itatushtaki katika mahakama ya Allah tabaraka wa taala, kama fi alquran alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah nasema siku ya kiyama, leo tunafunga vinywa vyao na itusemeze mikono yao na ishuhudilie miguu yao kwa yale waliokuwa wakiyachuma. Bimaana khatama la yaqdiruna ala alkalami liya'lamu anna a'dha'ahum allati kanat a'wana lahum fi ma'siyati llahi sarat shuhudan alayhi. Kwamba ili wapate kuelewa na kufahamu ya kwamba vile viungo ambavyo vilivyokuwa vikiwasaidia katika kumuasi Allah leo vimekuwa mashahidi juu yao, macho yao, mikono yao, miguu yao, ulimi wao, kwa sababu vitu vyote hivi ni amana na Allah tabaraka wa taala atatuuliza يوم القيامه jinsi gani sisi tumetumia viungo hivi. Kwa hiyo ni miongoni mwa sababu kubwa kabisa ni watu kutodhibiti, bali unakuta mtu anaileta hii batili mpaka nyumbani kwake. Fanasallallahu salama. Leo wakuta mtu labda amekwenda sokoni ajaza mfuko wa masidi yale, kisha anasema bana, unajua kidogo watoto wakafurahi yale mafilam. Kwanza ile ukiona tu hata pale katika ile gamba lake, Allahu Akbar, ni mambo ya hatari. Picha za wale wanawake kasiyat ariyat wapo katika utupu kabisa, au mambo mengine majallat, magazeti haya ya udaku na mengineyo ambayo hayana maadili aslan. Kwa hiyo unakuta yale ndio mtu anayasoma. Kwa hiyo anaposoma sio kwamba kuna jambo atafaidika nalo katika elimu, ni hilo hilo, fulani ana mahusiano na fulani, fulani sijui anapenda nini. Sasa unakuta mtu vitu kama vile ndio vitu venye soko kubwa kabisa, saa 12 mpaka saa 2 yamekwishaisha wala huyapati, na unakuta mtu anayo katika nyumbani au yeye mwenyewe anasoma. Kwa hiyo hayo ni miongoni mwa sababu yanazopelekea katika jarima tuzina. Kwa hakika mambo haya ni mengi sana na maudhui hii ni ndefu sana. Kilichokuwa kikubwa ndugu zangu katika iman ni kuchukua tahadhari. Ndugu yetu katika mukaddima hapa amesema jambo kubwa kwamba watu tutakiwa kufanya mambo kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala. Hakuna kitu adhimu kama hicho. Lazima mtu ujiulize, kwa nini mimi ni Muislamu? Kwa nini Allah amenikirimu mimi kuwa Muislamu? Na Uislamu unanitaka nini mimi? Lazima nisome niuelewe Uislamu wangu, lazima mwenyewe nijitambue, ni practice Uislamu wangu kwa matendo. Jambo gani ni haramu niliache, jambo gani ni sunna nilifuatilie, wa halu majara na mengine yasiokuwa hayo. Kwa hiyo inshallah naomba nishie hapa kutokana na muda sio rafiki sana. Fanasalullaha tabaraka wa taala bi asma'il husna وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والحمد لله رب العالمين.